kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu. Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawczy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 września, wtorek, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Jest śledztwo w sprawie przerwania wałów przeciwpowodziowych w Jeleniej Górze. Mieszkańcy Nysy w pospolitym ruszeniu bronili miasta przed wielką wodą. 5000 żołnierzy pomaga w walce ze skutkami powodzi na południu kraju. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie przerwania wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Cieplice. Miało do tego dojść w niedzielę. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska mówi, że w wale został zrobiony przepust przy użyciu koparki należącej do miejscowego dewelopera, co spowodowało zalanie ulic Lubańskiej, Dworcowej i Sobieszowskiej, a także terenów mieszkalnych, które położone były pomiędzy tymi ulicami. To śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 163 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego, a mianowicie sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. I ten czyn zagrożony jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy przesłuchali już pierwszych poszkodowanych. Ustalono też tożsamość osoby, która kierowała koparką. Prokuratura wszczęła śledztwo po doniesieniach medialnych, według których do przekopania wału doszło przy osiedlu luksusowych domków Holiday Park i resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój, należącego do milionera Piotra Śledzia. To było pospolite ruszenie, w którym mieszkańcy swoją pracą dorównywali profesjonalnym służbom, tak o nocnej walce o Nysę, opowiadają mieszkańcy miasta nad Nysą Kłodzką. Przez kilkanaście godzin w towarzystwie strażaków i oddziałów WOT uszczelniali wały rzeki, nie pozwalając przedostać się żywiołowi w głąb miasta. Jednocześnie trwały prace przy uszkodzonej tamie na jeziorze Nyskim, będącym bramą do miasta. To się nie dało opowiedzieć, no bo to jest nie do opisania. No Meksyk. Tutaj to tak jak w Warszawie nawet nie było takiego ruchu. Wczoraj było tragicznie, a mi serce bolało. Masakra wczoraj, jak pokazywała. Tyłek o tyłek tar. Strasznie dużo się angażowało. No i bardzo dobrze. Każdemu zależy, żeby Nysa nie zalała się, bo właśnie idę stamtąd i tam sucho. Także jest wszystko okej. Okay. Oby. Wydawało się, że tu będzie, wie pan, groźnie. To wszystko przeszło jakoś, widać, szczęśliwie jakoś. No i pogoda przede wszystkim przestało ciąpić, lać. W nocy było nieciekawie, w napięciu, bo był wał reperowany tutaj i nie wiedzieliśmy kiedy, czy zostanie zreperowany, czy to będzie skuteczne generalnie, czy nie. 80% mieszkańcy, młodzieży te worki przekazywali jeden z drugiego z zapałem i to jest właśnie w tym wszystkim takie, no wie pan, najpiękniejsze, tak? Że można liczyć na człowieka. Są jeszcze dwa potencjalne miejsca przebicia przez wodę korony wału rzeki. Służby cały czas pracują, napisał rano w mediach społecznościowych burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Cztery zespoły zadaniowe w trzech najbardziej zagrożonych skutkami powodzi regionach. W sumie prawie 5000 żołnierzy WOT i jednostek operacyjnych. Tak wygląda aktualne zaangażowanie polskiej armii w pomoc na zalanych terenach na południu Polski. Wszystkie działania w terenie koordynują lokalne sztaby kryzysowe. Żołnierze pracują ramię w ramię z innymi służbami dzień i noc. Tak mówi rzecznik dowództwa WOT, podpułkownik Robert Pękala. W tej chwili tak naprawdę mamy bardzo szerokie spektrum działania, dlatego że są już rejony, gdzie ta woda opadła i rozpoczyna się sprzątanie. I właśnie ci żołnierze, którzy w nocy się przemieścili z południa kraju i ze wschodu oraz z województwa mazowieckiego, generalnie są po to, żeby wesprzeć służby w sprzątaniu. Wyposażeni w łopaty, w stroje wodoszczelne, mogą pracować w jakimś stopniu w wodzie. Mają też ze sobą agregaty prądotwórcze i maszty z halogenami, gdzie w nocy mogą oświetlać teren tej akcji. Podpułkownik Pękala zapewnił również, że żołnierze będą walczyć ze skutkami powodzi i nie zostawią poszkodowanych mieszkańców bez pomocy. Ośrodek koordynujący pomoc dla powodzian z Dolnego Śląska i Opolszczyzny działa od dziś w Chełmie. Tworzymy taki logistyczny hub, żeby móc zbierać i koordynować zbiórki z Chełma i okolic, informuje rzecznik Chełmskiego Urzędu Miasta Damian Zieliński. Zależy nam przede wszystkim na sprawnym skoordynowaniu tej pomocy. Mieliśmy sporo zgłoszeń w dniu wczorajszym, kiedy robiliśmy tą jednorazową akcję pomocy od ościennych gmin, natomiast wójtowie zgłaszali, że potrzebują trochę czasu, żeby pozbierać tą pomoc, a później nie ukrywali, że potrzebują też pomocy w koordynacji oraz transporcie. Stąd właśnie zdecydowaliśmy się o uruchomieniu takiego punktu. Zadaniem ośrodka będzie też zorganizowanie transportu do mieszkańców miejscowości poszkodowanych w powodzi. Raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24 na antenach od 16 do 19. Informacje bieżące na antenie Polskiego Radia 24. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, na południu głównie w rejonach podgórskich i w górach, pochmurno i może spaść deszcz. Od 20 do 25 stopni, na Podlasiu 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Michalina Binko wydaje i odbiera telefony. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 14. Prince na rozpoczęcie drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka, w której nie tylko informujemy o tym, co jeszcze wydarzy się w najbliższym czasie na naszej trójkowej antenie, ale także można dzwonić i zamawiać, dedykować piosenki. Jest to taki wyjątkowy moment, ponieważ jeżeli ktoś zawsze myślał o tym i marzył, żeby zadedykować komuś piosenkę w radiu, no to jest do tego idealna okazja. Dwie dwójki i siedem trójek, a także mail myśliwiecka@polskieradio.pl. A już za chwilę duet, którego album narodził się z wielkiej przyjaźni. Ta przyjaźń narodziła się natomiast podczas letnich koncertów, a mowa o duecie Nosowska i Król. Już w najbliższy piątek będziemy mieli szansę usłyszeć ich wspólny album, który zatytułowany został Kasia i Błażej, a utwór Wanna jest jego zapowiedzią. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną.

Cinnamon Gum to kolejny piękny polski projekt, którego autorem jest Maciej Milewski Milo. I chociaż od debiutanckiej epki Moonwater minął rok, to artysta nie spoczywa na laurach i dzieli się kolejnymi inspiracjami muzyki funk i soul z lat 70. No i trzeba przyznać, że It's All Right brzmi naprawdę dobrze. Ja przypominam, że audycja Tu Myśliwiecka trwa i trwać będzie do godziny 14. Zachęcam do kontaktu mailowego myśliwiecka@polskieradio.pl, a także telefonicznego 227 3. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Never doubted it. What's for you will not pass you by. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nowych nie dawaj.

To był Michał Przerwa. Ja zachęcam do tego, żeby z nami pozostać, bo już za chwilę opowiemy o tym, jakie nowe propozycje do głosowania na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka pojawiły się ostatnio na stronie internetowej. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Krzysztof Zalewski, miłość, miłość, głos, którego nie trzeba szczególnie przedstawiać. No a teraz zgodnie z zapowiedzią czas na nowe propozycje do głosowania, które pojawiły się na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Szmec. Chciałbym przedstawić trzy kolejne nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. 13 września kalifornijski songwriter i multiinstrumentalista Cameron Liu, nagrywający i występujący jako Ginger Root, wydał nowy, czwarty studyjny album Shinbagumi, co oznacza nowy program. Piątym z niego singlem jest nagranie zatytułowane Only You. Fan analogowych nośników, takich jak kasety VHS, w studio nagrywa w pojedynkę swój agresywny, soulowy muzak do wind i supermarketów, a na koncerty zaprasza dwóch kolegów z koledżu, perkusistę Matta Carneya i basistę Dylana Howisa. Zespół Wczasy, czyli Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirek, debiutował przed 6 laty albumem Zawody. W tym roku panowie postawili na bardziej aktualny format epki zatytułowanej Program, a w ubiegły piątek wydali na pożegnanie lata nowy singiel Słońce. Na częstych ostatnio koncertach wspomaga ich na perkusji Tomek Popowski. Przecież to jest twoje życie, gdy byłeś młody, na kończący właśnie 31 lat, grający w amerykański futbol olbrzym ze stanu Georgia, Jayton Collis Dimsdale, występujący jako Teddy Swims, wyrósł w wyniesionym z rodzinnego domu podziwie dla klasycznego brzmienia Motown. Po doświadczeniach teatralnych w koledżu zajął się muzyką, a tu przełomem był ubiegłoroczny singiel Lose Control, który doszedł do szczytu Top 100 Billboardu. Singiel to ulubiony format artysty, ma ich w dyskografii aż 40. Najnowszy Bad Dreams to pozaalbumowy One Off. A wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów trójki na stronie radia w zakładce Lista. My usłyszymy się jutro o tej samej porze. Zapraszamy oczywiście do głosowania. To jest niewiele, zajmuje naprawdę chwilę, a głosować można do godziny 12 do piątku. To były propozycje Piotra Meca, to teraz czas na moją. Tu Myśliwiecka 357, audycja, w której opowiadamy nie tylko o tym, jakie utwory pojawiają się w liście przybyw do głosowania i co dzieje się w tej sferze internetowej w Trójce, ale także i można zamówić piosenkę. No i pan Krzysztof postanowił do nas napisać, z czego się bardzo cieszymy. Proszę o utwór Simple Man zespołu Lynyrd Skynyrd dla mojej żony Joanny. No to panie Krzysztofie, bardzo proszę. Mama told me when I was young, set beside me my only son. Listen closely to what I say, and if you do this, it'll help you some sunny day. I you W audycji Tu Myśl Niewiecka spełniamy marzenie o tym, aby zadedykować komuś piosenkę. I tak też było z panem Krzysztofem, który swojej żonie Joannie zadedykował Lynyrd Skynyrd, Simple Man, który przed chwilą pojawił się w Trójce, a z nami w studiu Trójki już jest Monika Bożym. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dzisiaj czeka nas po godzinie 23? A przyjemność po mojej stronie oczywiście, ale mam nadzieję, że również po państwa stronie będziemy rozmawiać o terapeutycznej roli funkcji surfingu, ale oczywiście również o tej przyjemnościowej. Moją gościnią będzie Julia Rogowska, która jest reżyserką reklam, ale też swojego autorskiego pierwszego filmu Za chwilę. Bardzo kolorowa, bardzo barwna osoba, borykająca się również z masą różnych swoich problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. ADHD-owiec, osoba z epizodami depresji, która odnalazła swoje ukojenie w surfowaniu, w mieszkaniu w kamperze, w minimalizmie. I to dla mnie bardzo inspirująca historia, którą chciałabym się z państwem na antenie podzielić. 23. Monika Bożym. Powiedz jeszcze, dlaczego postanowiłaś akurat zaprosić swoją gościnię? Akurat tę wybrałaś do tego odcinka. No tak się złożyło, że gdzieś ją miałam okazję odrobinę poznać. Absolutnie nie jest to żadna bliska mi osoba, natomiast zetknęłyśmy się na ścieżkach warszawskiego życia ze sobą i to jej rzucenie tego blichtru warszawskiego, chociaż jest w takiej branży bardzo posz, bardzo intrygującej, w której się dużo dzieje. Ona porzuca to wszystko regularnie i przerzuca się ze swojego żoliborskiego, fajnego, ładnie zrobionego mieszkania do życia no po prostu w malutkim busiku i w tym odnajduje szczęście, więc samo to spotkanie takiej osoby na mojej drodze, jakaś chęć, ciekawość zgłębienia tej historii doprowadziła mnie do tego pomysłu, żeby zaprosić Julkę do audycji. Zapowiada się intrygująco. Bardzo dziękujemy za zapowieść tego, co wydarzy się po 23. Monika Bożym. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Me